Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. Amma ba'd. İnşallah bu ders silsilesinde şerh edeceğimiz kitap İmam Ali Muvatta'sı. Allah hamdolsun 2 seneye yakın bir süre zarfı içerisinde İslam akaidi dersini yapmıştık, bitirmiştik. 2 sene sürmüştü. Neden bizim projelerimiz ve programlarımız bu kadar uzun? Onun cevabını da verelim yeri gelmişken, aklımıza gelmişken. İlim parça parça alınır. İbrahim et-Temimi'nin dediği gibi kim ilmi bir anda alırsa aldığı gibi ondan da yok olur ilim. Ki tecrübe, ilim hepsi bunun böyle olduğunu ispat etmiştir, ortaya koymuştur. En basitinden İmam Malik bu kitabı yazarken tam 40 sene uğraşmış. 40 senede bitirmiş bu kitabı. Yüz binlerce hadisi irdeledikten, araştırdıktan, tek tek ricallerini gündeme getirdikten sonra tam olarak 40 senede bitirmiş bu kitabı. Ve tabi ileride zaten nakilleri de okuyacağız Allah nasip ederse. Nakillerde de görüleceği üzere alimler de hep tavsiye etmişler ki kitabı sindire sindire, ilmi anlaya anlaya, fehmederek ne yapmak lazım? Talep etmek lazım. Bir kitabın mukaddimesine dair başka bir nokta olarak da şunu belirtebiliriz. Her kitabın mukaddimesi olmazsa olmaz bir lazımdır. Kitapta kastedilen, kitapta kullanılan ıstılahlar ve tarifler her alimin kendi yüklediği manaya göre değişmiştir. Furu' İbn-i Muflih, Rahimeullah Furu'a yazdığı mukaddimesinde diyor ki ben eğer bu kitapta batale kelimesini kullandıysam anla ki amelin aslı yok olmuştur, kemaliyeti yok olmamıştır diye de izahlarda bulunmuş. Başka bir alim batala kelimesinden amelin kemaliyetinin yok olmasını kastedebilir. Çünkü sonuçta bunlar alim ıstılahıdır ve her alim ıstılahı da her alimin kendi döneminde farklı manalarda, farklı tariflerle beraber kullanılmıştır. O yüzden olmazsa olmaz birinci şart, şimdi birazdan yapacağım mukaddimeden de anlayacaksınız niye bunları uzun uzun söylüyorum. Çünkü mürsel hadisle alakalı bir mukaddime yapacağız İmam Malik'in muvattasına. Denilirse yani niye mürsel hadis? Çünkü İmam Malik mürsel hadisler kullanmış bu kitabında çok fazla. Çok fazla kullandığı için mürsel nedir, kaç çeşittir, hüccet midir, değil midir? Böyle bir gerekliliği olduğu için mürsel hadise dair uzun uzadıya izahlarda bulunacağız. Mezheplerin bu noktadaki görüşlerini, mezheplerin bu konudaki farklı içtihatlarını da ne yapmaya çalışacağız inşallah? Ortaya koymaya gayret edeceğiz inşallah. Kitapla alakalı olarak ilk söylememiz gereken nokta az önce belirttiğim gibi mürsel hadis olacaktır. Bakın kardeşler mürsel hadis hadisçilerin arasında ihtilaflar olmasıyla beraber yani usulül hadise dair yazılan kitaplarda farklı tanımlar olmasına rağmen özet ittifak edilen manasını söylüyorum. Mürsel hadis nakleden ravinin kendinden önceki raviyi zikretmeden bir üstteki raviyi zikretmesidir. Mesela tabiinin büyüklerinden bir tanesinin peygamber şöyle dedi diye yaptığı rivayettir mürsel hadis. Oysa ki tabiin peygamber görmemiştir. Görseydi adı sahabe olacaktı. Sahabe görmedi olmadığı için tabiinin kalkıp şöyle bir lafız kullanması, peygamber şöyle dedi diye bir lafız kullanması neyi ortaya çıkartır? İhtimalleri ortaya çıkartır. Bir, tabi'in bu hadisi sahabeden duymuştur ama sahabeyi zikretmeyi gerekli görmemiştir. O an konuşma meclisi, ortamın gerekliliği sebebiyle adam bunu zikretmemiş. Bu hadisi rivayet eden tabi'in. Tabi mürsel de kendi arasında sınıflara ayrılıyor. Bazen etba'u tabi'in sahabeden naklediyor mesela. Diyor ki İbni Mesud dedi ki oysa ki o etba'u tabi'in tabi'in değil sahabe görmemiş. Ama etbaat tabi'in olmasına rağmen sahabeden nakil yapıyor. Mürsel böyle farklı kısımlara ayrılır. Ama burada bizim konuştuğumuz mürsel hangisi? Peygamber'e kaldırılan aleyhissalatü vesselam ve arada rivayet eden ravi olan sahabenin zikredilmeyen mürsel hadistir. Peki bu hadis makbul müdür usulcülerin yanında? İbni Abdilber bu mali muvattasına dair yaptığı şerhte, mukaddimede şöyle söylüyor ki ve aslu mezhebu Malik rahimehullah İmam Malik'in mezhebinin aslı Allah ona rahmet etsin vellezî aleyhi cemaatun min ashabina min el malikiyyin Malikilerden ashabımızın arkadaşlarımızın da bir cemaatin üzerinde olduğu mezhebe göre ennehu mursalu thika tecib bihil hucce ve yelzimu bihil amel. Eğer sika olan bir ravi bir mürsel hadis rivayet ederse o bizim katımızda hüccettir ve onunla amel etmek de vaciptir diyor. İmam Malik'in mezhebine ve onun mezhebine bağlı olan fakihlerin genel görüşü ki bu cumhurun görüşü. Birazdan inşallah bunu da nakledeceğim. İbni Hacer el-Askalani El-Nuktatı adlı kitabında hadis usulüne dair yazdığı kitapta İbni Hacer Rahimullah diyor ki نَقَلَ الْحَاكِمْ عَنْ مَالِكْ اَنَّهُ الْمُرْسَلْ عِنْدَهُ لَيْسَ بِحُجَّ diyor ki hakim, Müstedrek'in yazarı hakim, İmam Malik'ten mürsel hadisin hüccet olmadığına dair bir nakilde bulundu. İmam Malik'ten mürsel hadisin hüccet olmadığına dair bir nakilde bulundu. Oysa ki diyor وَهُوَ نَقْلٌ مُسْتَغْرِبٌ وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ bu kabul edilir bir rivayet değildir, zayıftır. Çünkü meşhur olan görüşe göre, doğru olan görüşe göre İmam Malik'in yanında hüccettir diyor. Ve devamında diyor ki İbni Hacer el-Askalani hakimden bu sözü naklettikten sonra İbni Abdilber İbni Hacer'den bu sözü naklettikten sonra kultu derim ki لَعَالَمُ نَقْلًا عَنْ مَالِكْ صَحِيحًا صَرِيحًا فِي ذَلِكِ Malik'in mürsel hadisi hüccet kabul etmediğine dair hiçbir sarih nakil bilmiyoruz. وَلَكِنَّهُ مِيَرْتَمَدُ عَلَى عَمَلِهِ بِالْمُرْسَلِ وَهُوَ لَمْ يَكُنْ يَعْمَلُ بِالْمُرْسَلِ اِلَّا اِذَا عَدَدَهُ عَمَلُ اَهْلِ الْمَد۪ينَ Ne zaman mürseli terk etmiş? Medine ehlinin ameliyle mürsel hadis birbiriyle çakıştığı zaman. Şimdi ben açacağım, hakkınızı helal edin. Bu nakilleri yapayım, meseleyi cem edeceğim inşallah. Anlaşılır olması için. Diyor ki İbni Abdilber burada. İleride de zaten açıklayacak. İmam Malik mürsel hadisle amel etmiştir ve bu vaciptir. Şimdi mürsel az önce ne dedik? Dedik ki sika olan bir tabiinin mesela İmam Malik tabiinlerden bir tanesidir. Yani tabi farklı ihtilaflar var sahabe gördü mü görmedi mi diye. İmam Malik'in normalde dedesi sahabeden Ebu Amr'indir. İmam Malik'in dedesi sahabeden Ebu Amr'indir. Sahabe torundur İmam Malik rahimeullah. Babası zaten mutlak olarak tabiin oluyor. Babası dedesini görmüş çünkü. İmam Malik rahimeullah da Hicri 90'da ne yapmış? Dünyaya gelmiş. Hicri 90 tarihinde. Tabi ihtilaflar var doğum tarihleriyle alakalı. Biz sahih ve racih olan rakamları söyleyip geçiyoruz. Hicri 90 tarihinde İmam Malik rahimeullah dünyaya geldiği için ihtimaldir ki İmam Malik rahimeullah sahabe görmüş olabilir. Sahabe görmüş olabilir. Çünkü çocuktur. Babası, dedesi zaten sahabe. Dedesinin yanına götürmüş olabilir, öyle mi? Hepimizin dedeleri var, hepimizin torunları olabilir. Dede torunu görebilir, ulaşabilir. Öyle torunlar vardır ki dedeye ulaşmamıştır. Hani bu noktada Ebu Amr'in ulaşıp ulaşmadığını ben bilmiyorum. Belki kitaplarda buna dair nakil olabilir. Dolayısıyla düşünelim ki İmam Malik bir tabi'in ve peygamber böyle dedi diyor. İrsal yapıyor. Ne ihtimali çıkar? Demek ki dedesi olan sahabe Ebu Amr'inden duymuş ki böyle söylüyor. Veya tabi'in olan babasından duymuş ki böyle söylüyor. Burada neden alimler bunu tartışmışlar bu kadar? Çok mu önemli bu meselede bu kadar kelam yapmışlar üzerinde? Bu şuradan çıkıyor. Selefin yanında Allah ve Resulünün sözünün dışında hiç kimsenin sözü hüccet değildi. Buna sahabe de dahil. Buna sahabe de dahil. Sahabe sözünün dahi hüccet olabilmesi için ağır şartlar getirmiş usulcüler. Niye? İnsandır, beşerdir, hata eder. Sahabe arasında hiç mi ihtilaf yok? İbn Abbas'la Ayşe arasındaki Resulullah Rabbini gördü mü görmedi mi Miraç günü? Biri gördü diyor, biri görmedi diyor. Oysa ki akide inançla alakalı bir mesele, öyle mi? Yani şunu yapmak caizdir, caiz değildir, ameli fıkıh bir şey değil. Ne bu? Akide, inanç. Gayba iman edeceğiz. Peygamber Rabbini gördü mü görmedi. Bak akidede sahabe ihtilaf etmişler. Dolayısıyla eğer birinin sözüne hüccet dersek o zaman öbürünün sözüne de dememiz gerekir. O zaman sözler birbirine çakışır ki onlar beşerdir. Hata kapısı nedir? Onlar için ardına kadar açıktır. Mesela Müslim'in gene rivayet ettiği şu hadis. Dört şey önünüzden geçtiği zaman namazı ne yapacaksınız? İade edeceksiniz. Siyah köpek, eşek ve hayızlı kadın. Ayşe'ye bu nakledildiği zaman bizi eşeklerle bir mi tuttunuz diyor. Oysa ki bu hadis sahih bir hadis. Ya bütün muhaddislere göre hadis sıhhat şartlarının hepsini bulunduruyor kendi bünyesinde. Oysa ki Ayşe bir insan. Hani aslında kastı şey değil. Hadis yalandır. Ben bu hadisi yalanlıyorum değil. Yani burada kalkıp özellikle hicvediyormuşçasına, kadınları kötülüyormuşçasına eşeklerle bir gibi zikredip hani alay ettiyseler, vakayı ki bilmiyoruz bu hadis hangi koşulda nasıl nakledilmiş Ayşe'ye, öyle mi? O da bu amele reddiye olarak demiş olabilir ki bizi eşeklerle bir mi tutuyorsunuz? Yani bizi hakaret ediyorsunuz. Tamam, şeriat diyorsa haizli kadın namazda namaz kılan önünden geçmesi namazı bozar, biz iade edeceğiz. Ki öyle zaten doğru olan mesele göre. Sahih hadis var zaten bu meselede. Netice itibariyle insan oldukları için sahabe de ne yapabiliyorlar? Hata edebiliyor. Kaldı ki tabi'in. Onlar kimin talebesi? Sahabenin. Sahabe tabi'in, etba'ul tabi'in gibi insanların sözleri dinde hüccet değilse, kaldı ki ondan sonra alimlerin sözlerini hüccet yapıp alimlerin sözlerini muhalefet eden insanların hücceti yalanladığını iddia eden bidatçıların mezhebinin batıllığını varın siz düşünün. Hüccet Allah ve Resulü'nün sözü olduğu için hüccet midir? Zaten az önce sözünü naklettik İmam Malik'in. Ne demişler? Sika'nın yaptığı mürsel hüccettir, delildir, kabul edilir. Neden sika şartı getirmişler? Tabi'in o kadar tabi'in var ki. Kaç tanesini tanıyoruz? Bir elin, iki elin on parmağını geçmeyecek kadar. İbn-i Sirin, Hasan, Ata, Dahak, Tavus bunlar hep kimin talebeleri? İbn Abbas, İbn Ömer, İbn Mesud büyük sahabelerin büyük talebeleri, meşhur. O dönemde binlerce adam yaşamış. Her önüne çıkan ben tabiinim, ben naklediyorum dese olur mu? Olmaz. Sıkalığın şartı nedir? Yalan konuşmamak, adil olmak, açıktan fısk işlememek, dinde anlayış sahibi olmak, fakih olmak, fıkıh sahibi olmak. Tabii hani sıkalığın şartlarına ittifak edilen ve ihtilaf edilenler var. Ben genel olarak söylüyorum. Herkes bildiği için. Sika olan, dini bilen, ilim sahibi bir ravi, mürsel yaptığı zaman sahabeye, peygambere, yani dediği zaman peygamber böyle dedi, bileceğiz ki o güvenilir adam, yalan konuşmaz. Bir sahabeden duymuş ama o an unutmuş. Veya ondan hadisi nakleden o an sahabeyi zikrederken sahabeyi işitmemiş. O an aklı bir yere gitmiş, kulağa başka bir şey duymuş. O yüzden böyle önemli bir mukaddime yapıyoruz ki birazdan zaten birinci hadisle itibaren başlıyor mürseller. İlk baptan itibaren başlıyor. Sahabenin sikalarından, güvenilir olanlarından ne yapıyorlar? İrsal yapıyorlar. O yüzden bu kitapta çok mürsel hadis var. O yüzden mürselin ne olduğunu ve mürsel noktasındaki ihtilafı genel olarak ne yapacağız inşallah? Nakledeceğiz. Şimdi bir tane insanın söylediği haber nedir? Haberul ahad. Öyle mi? Peki burada İbn Abdülber ne diyor? Diyor ki ve ecme ahlil ilmi min ahlil fıkhi. İlim ehlinden, fıkıh ehlinden hepsi icma ettiler ki vel esara fi cemil amsar. Bütün şehirlerden bütün fakihler icma etti, ittifak ettiler ki fime alimtu bildiğim kadarıyla diyor. Bak, icma derken icmanın mertebeleri var. Mutlak kesin icma nakletmiyor. Niye? Fime alimtu bildiğim kadarıyla diyor. Niye? O kadar da alim fakih var ki onlarla oturup ilmi mütalaa etmemiş, müzakere etmemiş. İcma bugün o kadar basit ki bir kitapta sadece ecma kelimesi geçsin tamam. O mesele ümmetin ittifak ettiği, icma ettiği mesele gibi algılanıyor. Diyor ki fima, bu ilim ehlinin de Allah'a ve Resulüne karşı edebini gösteriyor. İlim ehlinin Allah'a ve Resulüne karşı edebini. Niye? İcma dedin mi hüccettir, öyle mi? Allah ve Resulün irade ettiği manadır, ümmet buna ittifak etmiştir diyorsun. İcma dediğin şeyi naklederken İbni Abdilber fime alimtu diyor. Bildiğim kadarıyla diyor. Onlar ittifak ettiler ki ala kubulü haberil vahidil adli. Adalet sahibi olan bir kimsenin haberinin kabul olacağına icma naklettiler. Ve icabul amel bihi, onunla amel etmenin vacip olduğuna izâ sebete, eğer sabit olmuşsa وَلَمْ يَنْسِخُ غَيْرَهُ مِنْ اَثَرٍ اَوْ اِجْمَعٍ, başka bir eser, yani başka bir hadis veya başka bir icma onu neshetmemişse, bunun neshine dair bir şey rivayet edilmediyse, o haberin kabulüne dair ben icma biliyorum diyor. عَلَى هَذَا جَمِيلْ فُقَهَا فِي كُلَّ asrin, her dönemden, her şehirden alimler bu mezhep üzereydiler. مِنْ لَدُنِّ السَّحَابَةِ اِلَى يَوْمِنَا هَذَا, sahabeden var olduğumuz güne kadar diyor ki İbn Abdilber de Endülüs'te yaşamış. Allah kendisine rahmet etsin. Bugün İngiltere'nin Portekiz'in başkenti olan Lizbon'un kadılığını yapmış. Lizbon kadısı kendisi. Lizbon'un ismi o zaman da Lizbon'muş. İbn Abdilber'in hayatını anlatan kitaplarda geçiyor. Lizbon kentinde kadılık yapmış Endülüs devletinde. Ve o dönemi kastediyor. Diyor sahabeden bu döneme kadar bu anlayış üzereydiler. İllel havariç. Ama hariciler bunu kabul etmediler. İllel havariç ve tavaifi min ehlil bidai. Bidat ehlinden olan başkaları haberul ahadin kabulü noktasında ne yaptılar? İtirazda bulundular. Ve diyor ki şerru zimmetun la ta'uddu hilafen. Bunlar şerli gruplardır. Bunların ihtilafına itibat edilmez. Bu hilaf sayılmaz yani. Aynı şeyi İbni Abdilber'in haricinde Kurtubi de söylüyor tefsirinde. Sihir ayetini tefsir ederken Bakara 102'yi diyor ki sihir hakikattir, insana tesiri vardır. Kim bunu inkar etmiş İslam taifeler arasında? Mutezile ile Havariş. Diyor ki hil ve akt ehli bir şey icma ettikleri zaman, işin ehli olanlar bir şey icma ettikleri zaman bidat ehlinin muhalefetine ihtilaf denmez diyor. O yüzden sihir hakikattir, tesiri vardır. Bu konuda da icma vardır. Mutezile ve Havariç gibi bidat taifelerin ihtilafına itibar edilmez. Ona hilaf denmez diyor. Allah kendisine Kurtubi'nde İbn Abdülber'inde rahmet etsin. İşte alimlerin Allah ve Resulüne karşı Allah ve Resulü adına konuşurken ki edepleri, bildiklerini konuşmaları, bilmediklerinin dışında da bildikleri kadarını nakletmeleri ve bidat taifelerin o dönemdeki bidat taifelerin sözlerini sonraki nesillere aktarmaları ki bak bilin aynı dönemde aynı şeyleri konuşan çıkarsa sizin döneminizde de onun adı gene nedir? Bidat sahibidir. Ve bu konuda İbn Abdilber diyor ki vakat afraddu lizelke kitaben mev'iben kafiyen velhamdülillah haberul ahadin hüccet olduğuna dair özel müstakil bir kitap yazmış İbn Abdilber rahimullah. Ben diyor sırf bu meseleye dair elhamdülillah bir kitap telif ettim diyor. O kitap da Kitab-ı Şevahid fi isbati haberil vahid, haber ahadin ispatı noktasındaki şahitler, şahitlikler noktası ismiyle bir kitap telif etmiş. Allah kendisine ne yapsın? Rahmet eylesin. Gerçekten ümmetin uzun seneler tartıştığı bir mesele. Ama altında da gene ıslah ihtilafı yatıyor. Yani işin tabii hakikat olan tarafı da var. Bidat sahiplerinden gerçekten haberil ahadi inkar edenler de var. Ama bununla beraber aynı meselede ümmetin arasında haberul ahadin keyfiyetini tartışırken ki ihtilaflar var. Bunlar hakiki değil, lafzi ihtilaflardır. İslam fakihlerinin kitaplarındaki lafzi ihtilaflarıdır. Bunları böyle bidat ehli gibi büyütüp, bidat ehli gibi bunlar üzerine düşmanlık, buğz ve buna benzer şeyler bina etmek, bunlar bizim mezhebimiz, sünnet sahiplerinin mezhebi değil. Bunlar bidat sahiplerinin mezheplerindendir kardeşler. Kitaba dair yapılacak önemli mukaddimelerden bir başka nokta da kitabın faziletiyle alakalıdır. Yani neden biz bu kitabı seçtik o kadar kitap arasında? Daha önce de defalarla zikrettiğim üzere biz bu kitabı seçtik ki bu kitap yeryüzünde yazılan ilk hadis kitabıdır. Yeryüzünde yazılan ilk hadis. Ama hadis kitapları farklı keyfiyetlerdedir. Mesela İmam Malik Muvatta'yı ne olarak yazmış? Fıkıh bablarına bölerek hadisleri toparlamış. Zaten Kitab-ı Salah ile başlayacak ve bununla alakalı şeyleri getirecek, bununla alakalı bölümleri getirecek ve bölümlerin altında da hadisleri getirecek. İmam Malik Muvatta'sı daha çok bir fıkıh kitabıdır o yüzden. Hadis kitabı olma özelliğinden daha ziyade bir fıkıh kitabıdır. Bununla beraber fıkıh işleyeceğiz biz. Tabi itikat da gelecek, iman babları var fıkıh kitaplarında da. Yani öncekilerin yazdığı fıkıh kitaplarında itikat da vardı. Bugünkülerin gibi sadece abdest, namaz, oruç, zekat değil. Şimdi yazılan fıkıh kitapları bu meseleleri anlatıyor. Oysa ki selef yazdığı zaman ve selefin yanına tabi olan müteahhirin fakihler yazdıkları zaman neyi de göz önüne alıyordular? İtikat meselesini de göz önüne alıyorlardı. O yüzden bu kitap bu manada ilk hadis kitabıdır ama bu keyfiyetteki ilk hadis kitabıdır. Sadece hadislerin rivayet edildiği kitap olarak değerlendirmek istiyorsak İmam Müslim'in sahihini göz önüne almamız lazım. Çünkü Müslim hadisleri babları koyduktan sonra bablarla alakalı olarak rivayet etmiştir ve hadisleri parçalamamıştır. Oysa ki İmam Bukhari'nin sahihi de İmam Malik'in Muvatta'sı gibi fıkıh kitabıdır. İmam Bukhari birçok hadisi parçalamıştır. Bab başlığı açmıştır, fıkhını ortaya koymuştur. Altına bu fıkhı ispat edecek hadisin bir parçasını koymuştur. Başka bir yerde başka bir parçasını koymuştur. O yüzden İmam Malik'in Muvatta'sı bu baptan İmam Bukhari'nin sahihine ne yapmaktadır? Benzemektedir. Dolayısıyla biz Muvatta'yı seçtik. Çünkü dediğimiz gibi Malik Medine ehlindendir. Hadisin merkezindendir. Allah kendisine rahmet etsin. Ve dört imam arasındaki ilk iki imamdan bir tanesidir. Şimdi Ebu Hanife ile aynı asırda olduğu için onunla alakalı da rivayetleri aktaracağım. İmam Malik Rahimullah ilk ders verdiği zaman Medine'de 17 yaşındadır. Ve 13 yaş kendisinden büyük olan Ebu Hanife Medine'ye gelip kendisiyle ilim okumuştur ve kendisiyle ilim mütalaa etmiştir. Malik 17 yaşındayken. Ebu Hanife ondan 13 yaş büyüktür o zaman. Bunlar da kitaplarda rivayet edilmektedir. Ve dediğimiz gibi İmam Malik sahabe torunudur. Ve İmam Malik Rahimullah Medine ehlinden olduğu için Medine ehlinin amelini de biliyordu ki onlar kimdiler? Peygamberin arkadaşlarının çocuklarıydılar. Gece gündüz peygamberle oturmuşlar, kalkmışlar aleyhissalatü vesselam. Gece gündüz onunla yemiş içmişler, öyle mi? Şimdi benim dostlarım, kardeşlerim, ashabım var. Ben onlarla oturup kalkıyorum gece gündüz. Yiyip içiyorum. Beni en iyi tanıyan kim olacak? Yanımdaki insanlar olacak değil mi? Onların çocukları, onların aileleri. Öyle mi? Dolayısıyla bu akli ve fıtri bir gerçek. Medine ehlinin yolunun diğer toplumların yolundan daha isabetli olabileceğine dair bir kanaat ki Maliki mezhebi için Medine ehlinin ameli de hüccettir. O tartışılmıştır hani doğru mudur yanlış mıdır diye. O da gene dediğimiz gibi lafzi ihtilaflardandır. Yani hüccetin Allah ve Resulünün sözü olduğu ve icma olduğunu zaten biliyoruz. Geri kalan meselelerin hüccet oluşu kıyastır, istihzandır, Medine ehlinin amelidir. Bunlar hep fakihler arasındaki usulü fıkıh kitaplarındaki lafzi ihtilaflardan başka bir şey değildirler. Kitabın faziletine geçmeden önce Malik'in biraz faziletinden konuşmak lazım. İbn Abdilber Malik hakkında da çok rivayette bulunmuş. Hep senetleriyle naklediyor. Senet okumayacağım. Mesele uzamasın diye. Abdullah İbni Vehb'den şunu naklediyor. Levla enni adraktu Malikan ve Leys le daleltu. Eğer Malik'e ve Leys'e ulaşmasaydım diyor, ben o zaman sapıtacaktım diyor. Allah hamdolsun Allah beni onlarla tanıştırdı ve hakkı hakikati ilmi onlardan aldım diyor. Gene Ebu Cafer el-Eyli'den şu söylediği nakledilmiş. O diyor ki ben İbni Vehb'den işittim ki diyor, sayamayacağım kadar, ma la ahsa, sayamayacağım kadar işittim ki levla ennallaha enkazeni bi Malik ve Leys le daleltu. Allah beni Malik'le tanışmakla, Leys'le tanışmakla, onlardan ilim almakla şereflendirmeseydi, beni korumasaydı ben şüphesiz sapıtacaktım ilim okuduktan sonra. Maalesef bugün birçok insanın da ilim okurken sapıklığa girmesinin, ilim okurken farklı noktalara girmesinin sebebi nedir? Ehli olan insanlarla tanışmayışları, ehli olanlardan bu ilmi talep etme işleridir. Birazdan gelecek neden Malik nasıl ayırıyor, nasıl ehliyet nasıl çıkar ortaya? Malik'in güzel sözleri var. Diyor ben Medine'de birçok insandan ilim almadım, onu da açıklayacağız inşallah. Abdurrahman İbni Mehdi diyor ki, İmam Ahmet bin Hanbel'in hocasıdır kendisi. Abdurrahman İbni Mehdi diyor ki, اَئِمَّتُ النَّاسِ ف۪ي زَمَانِهِمْ اَرْبَعَةٌ İnsanların zamanındaki imamları dörttür. Süfyan et-Tevri, Bilkufe, Kufe'deki imamları Süfyan'dır. Tabinin büyüklerinden sahabeyle karşılaşmış, sahabenin talebesidir Süfyan et-Tevri. Allah kendisine rahmet etsin. وَمَالِكْ بِالْحِجَاز Hicaz bölgesinde, aşağı Arabistan'ın alt tarafında Malik'tir diyor insanların imamı. وَالْاَوْزَائِ بِالشَّامِ Evzai, İmam Evzai de Şam'ın imamıdır zamanında. Ve Hammad İbni Zeyd de Basra'nın zamanında imamıdır diyor. İmam Malik de burada ne yapmış bu rivayette? Gene övmüştür kardeşler. İmam Malik'ten bir söz senediyle İbn Abdilber naklediyor. Diyor ki, لَقَدْ تَرَكْتُ جَمَعَةَ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَا أَخَذْتُ عَنْهُمْ مِنَ الْاِلْمِ شَيْئًا Ben diyor Medine'de koca bir cemaati terk ettim, onlardan ilim almadım diyor. İmam Malik rahimahullah. وَاِنَّهُمْ Şüphesiz onlar لِمَنْ يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْعِلْمِ Kendisinden ilim alınan adamlar o dönemde. وَكَانُوا أَصْنَافًا Onlar sınıflar halindeydiler. فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ كَذَّبًا فِي غَيْرِ عِلْمِهِ Adam ilminin dışında yalancıydı. O sınıflardan bir tanesi buydu. تَرَكْتُهُ لِكَذْبِهِ Yalancılığı sebebiyle ondan ilim almayı ben terk ettim diyor. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ جَاهِلًا بِمَا عِنْدَهُ Öylesi de vardı ki ilmi taşıyordu, yanındaki ilimden cahildi. Okuduğu ilmi fıkh edememişti, fehmedememişti. Yanındaki ilimden cahildi. فَلَمْ يَكُنِ عِنْدِي مَوْدِعًا لِلْأَخْذِ عَنْهُ لِجَهْلِهِ Taşıdığını cahili olduğu için ben ondan da üzerindeki ilmi almadım diyor. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَد۪ينِ بِرَعْيِ سُوءٍ Öyleleri de vardı ki kötü görüşleri, mücerret akılları kendilerine mezhep ediniyordular. Onlardan da diyor ben ilim almadım, koca bir cemaati terk ettim Medine'de diyor. İbrahim İbni Munzir rahimeullah diyor ki, فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيسِ öncesinde hadis naklediyor. Ben bu hadisi diyor Limutraf İbni Abdullah'a zikrettim. فَقَالَ dedi ki, اَشْهَدُ عَلَى مَالِكْ لَسَمِعَتُهُ يَقُولْ Vallahi ben şahitlik ederim ki Malik şöyle diyordu diyor. اَدْرَكْتُ بِهَذَا الْبَلَدْ Bu beldede, Medine'de ben öylelerine ulaştım ki مَشِيخَةَ اَهْلِ فَضْلٍ وَصَلَاحٍ يُحَدِّثُونَ Hadislerden, ilimden haber veren fazilet ve salah sahibi şeyhlere ben ulaştım diyor. مَا سَمِعْتُ مِنْ اَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا قَتْ Onlardan hiçbir şey dinlemedim diyor. O kadar ilimden konuşan vardı, hiçbirinden hiçbir şey dinlemedim diyor. قِيلَ لَهُ لِمَا يَا أَبَا عَبْدَاللّٰهِ Onun künyesi de Ebu Abdullah İmam Ahmet gibi. Denildi ki niye ey Ebu Abdullah? قَالْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ مَا يُحَدِّثُونَ Haber verdiklerini kendileri bilmiyordular diyor. Yani bu ne demek? İlmi taşıyor, taşıdığı ilmi fıkh edememiş, fehmedememiş, mücerret sadece akılla bir şeyler anlamış, o adamdan da ilim alınmaz diyor İmam Malik Rahimullah. Bunun açık göstergelerinden bir tanesi şudur. Mesela çokları rivayet ederler ki Malik ömrünün sonuna doğru mescide çıkmamıştır İmam Malik Rahimullah. Ve o dönemin vakasını okuyanlar, dönemin halifesinin yaptığı zulümleri ve o dönemdeki yayılan bidatları kafalarına getirdikleri, akıllarına getirdikleri için demişlerdir ki İmam Malik halifeyi ve halkı tekfir ettiği için cuma ve cemaate çıkmamıştır demişlerdir. Oysa ki İş Şatibi'nin dediği gibidir. Diyor ki Allah ona rahmet etsin. İmam Malik diyor bu bidat sahiplerini tekfir ettiğinden değil, İmam Malik rahimeullah ömrünün sonuna doğru yaşlılığı sebebiyle idrar tutamadığından mescidi pisletmemek için ne yapıyordu? Mescide, cumaya ve cemaate çıkamıyordu diyor. İşte bunu bilmeyen çok insan zannediyordular ki diyor Malik ömrünün sonuna doğru cemaate çıkmadı rivayetinden ne anlıyordular? O öbür bozuk anlayışı anlıyordular. İşte bunlar ilmi taşıyan, taşıdıkları, haber verdikleri şey bilmeyen, anlamayan insanlardır. Allah bizi onlardan kılmasın, selefin nakillerini irdeleyen, selefin nakillerini okuyan insanlar olarak. Gene Bişir İbni Amr'dan naklediliyor ki, o diyor ki, Se'eltu Malik İbni Enes an racülin, İmam Malik'ten diyor bir adama sordum. Dedim ki ey Malik, şu adam nasıl biridir? Hel ra'aytuhu fi kutubi? Dedi ki o adamın adını benim kitaplarımda gördün mü? Kultula. Dedim ki hayır. Gal لَوْ كَانَ ثِقَةٌ لَرَعَيْتَهُ ف۪ي كُتُب۪ي Eğer sika bir adam olsaydı benim kitabımda rivayeti olurdu diyor. Yani Malik uzun seneler bunları araştırmış. Kim sika, yani güvenilir, kim güvenilir değil. Bunları araştırıp belirledikten sonra ne yapmıştır? İmam Malik Rahimullah kitabını öyle telif etmiştir. Az önce söylediğim gibi 40 senede tamamlamıştır. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi 40 senede Kur'an'ı hıfz etmiştir. Selef hangi ilmi aldıysalar bütün ömürlerine yaymıştırlar aldıkları ilmi. Ve o meselede mütemekkin olmuşlardır. Ve İmam Malik Rahimullah az önce naklettiğim rivayette olduğu gibi ömrünün sonuna doğru bazı hastalıklar geçirmiştir. Bunun sebebi de güzel kardeşler dönemin halifesi Mansur'un kendisine yapmış olduğu eziyetlerdir. Allah İmam Malik'e rahmet etsin, Zühd kitaplarında kendisinden bir söz nakledilir ki kim bu hak olan ilmi taşıdıysa insanlar ona eza etmiştirler diyor. Ve bela ve fitne onun kaçınılmazı olmuştur diyor. Kim hak olan bu ilmi sırtına aldıysa, onu taşıyacaksa bela ve musibet onun kaçınılmazı olacaktır diyor. Nitekim bugün de her kim bu yükün, hak olan ilmin altına girer, onu taşımaya kalkarsa belalar ve musibetler de ondan ayrılmaz bir hakikat olur. Elhamdülillah ömrünün sonuna doğru Halife Mansur, Emevi halifesi Halife Mansur yaptığı ayıbı, yanlışı anlayıp İmam Malik'ten özür dilemiştir. Aynı Halife Mansur Ebu Hanife'ye de kadılık teklif etmiştir. Kadılığı kabul etmediği için o dönemde Kufe tarafında, Kufe bölgesinde iki rivayet vardır. Bir rivayete göre bırakmıştır işkence yaptıktan sonra, ondan sonra ölmüştür. Diğer rivayete göre de işkence altında vefat etmiştir. Allah en doğrusunu bilendir. Gene İbn-i Mehdi diyor, İmam Ahmet bin Hanbel'in hocası Abdurrahman İbn-i Mehdi. اَنَّهُ سُيْلَ مَنْ عَالَمْ مَالِكْ اَوْ اَبُوْ حَن۪يفَ Ona sormuşlar, Malik mi çok biliyor, Ebu Hanife mi çok biliyor? Hatta bir rivayet vardır, Ebu Hanife ile oturduğunda İmam Malik terleyerek çıkmış. Demişler, İmam ne oldu? Kan ter birbirine karışmış. Kolay mı demiş, yani Ebu Hanife ile tartıştık demiş. Oturmuşlar, ilmi mütalaa etmişler edepleriyle beraber. Tekfire birbirlerini ulaştırmadan, edepleriyle beraber içtihatlarını ortaya koyaraktan, fıkıhlarını ortaya koyaraktan. Ve gerçekten çok büyük münazaralar yapmışlar. Kendi rücu ettikleri yerler olmuş. Birbirlerinin içtihatlarına tabi oldukları yerler olmuş. Ve o zaman İmam Malik Ebu Hanife için söylemiş ki vallahi şu adam dese ki şu dağ altındandır onu ispat eder demiş. Yani o kadar Ebu Hanife fıkıhta ve akılda zekiymiş. Ama İmam Ahmed'in hocasına soruyorlar. Abdurrahman İbnül Mehdi'de soruyorlar. Kim daha çok biliyor? Ebu Hanife mi Malik mi? Diyor ki Malik alemu min ustadi Ebu Hanife. Diyor ki Malik Ebu Hanife'nin hocasından daha iyi bilir diyor. Yani bırak Malik'ten Ebu Hanife'den daha iyi bilmesini. Kimdir Ebu Hanife'nin hocası? Hammad İbni Ebi Süleyman. Ebu Hanife ondan ders almıştır. Diyor ki o onun hocasından daha çok şey biliyor. Kaldı ki talebesinden çok şey bilmesi. Tabi bunlar nakildir kardeşler. Nakle girersek selefin birbirini övdüğü ve eleştirdiği o kadar nakil var ki. O zaman Ebu Hanife hakkında deccal diyenler, Ebu Hanife sapık diyenler. Şimdi İbni Abdülber'den söz gelecek. İbni Abdülber diyor ki kim diyor Ebu Hanife'yi tane ediyorsa diyor. O diyor sapıktır onu dinlemeyin diyor. Ebu Hanife'ye Allah rahmet etsin. O diyor birçok ilim sahibine ilim vermiştir diyor. Hep çelişkili nakiller baktığınız zaman. Niye? Çünkü Ebu Hanife'de bir ilim talebi dönemi olmuştur. Ve kendisinin ifade ettiği üzere son 5 senesi olmasaydı helak olacağını söylemiştir. Son dönüp dönmediği de o da farklı çelişkili rivayetler söz konusudur. Yani alimlerin birbirini tan ederken, eleştirirken ki söyledikleri sözlerin hangi dönemlerine ait olduğuna dair elimizde ne yok? Karine, işaret, vakaya dair tek bir bilgi mevcut değil. Öyleyse geçmişin birbirine yaptığı övgüler, geçmişin birbirine yaptığı yermeler, bunları çok çok oturup konuşmak, tartışma meseleleri kılmak ancak bidat sahiplerinin işlerinden olacaktır kardeşlerim. Ebu Davud es-Sicistani diyor ki malin faziletinden konuşurken kimdir Ebu Davud es-Sicistani? Bu Ebu Davud var ya Sünen'in yazarı. Sicistan'dandır. Es-Sicistani dediği zaman odur. Kimin talebesidir o? Ahmet bin Hanbel'in talebesidir. Semiyatu Ahmet ibn Hanbel. Ben ondan işittim ki diyor. Ders okumuş, talebelik yapmış. Tabi bu arada İmam Şafii Malik'ten 2 kere okumuştur Muvatta'yı. Ezberleyip arz etmiştir kendisine. İmam Şafii İmam Malik'ten 2 kere Muvatta'yı okumuş, 2 kere ona Muvatta'yı arz etmiştir. Böyle de bir bu kitabın fazileti vardır. Bu ümmetten 4 büyük imamın 2 tanesinin 2 kere ders yaptığı öyle değerli kıymetli bir kitaptır. Allah bizi onların ilimlerinden faydalanan, onların ulaştığı mertebelere ulaşanlardan kılsın. Diyor ki Malik İbni Enes etba'a min Sufyan. Yani Malik diyor Süfyan'dan daha şeydir. Tabi olunmaya daha müstehaktır, daha şeydir. Hani bu ilimdeki derinliğini anlatmak adına bunu söylüyor. Onu övmek adına söylüyor. İbni Abdülber de diyor ki bu kadar nakli senetleriyle rivayet ettikten sonra diyor. El-akbar fi imameti Malik. Malik'in imamlığı hakkındaki haberler ve hifzihi ve itkanihi ve var'ihi onun takvası, onun işte hıfzı ve tefebbutihi ektarun min entuhsa sayılamayacak kadar çoktur diyor. Vakat ellefen nas fi fadailihi kutuben kesira. İnsanların çoğu onun faziletleri hakkında farklı kitaplar telif ettiler. Ve innema zekertu hauna. Ben burada bazılarını zikrettim diyor. Fukara min akhbarihi dalletun ala ma siva. Yani buradan seçtiği ihtilaf olmayan, en sahih kabul edilen, en racih olabilecek, en muteber olabilecek nakilleri ne yapmış? Nakletmiş. Gene Muvatta'nın faziletine dair İmam Şafii'den söz nakledilmiş ki İmam Şafii'den ben şöyle söylediğini Harun İbni Said el-Eyli nakletmiş diyor. Ben Şafii'den işittim ki مَا كِتَابُ اَكْثَرُ سَوَابًا بَعْدَ كِتَابِ اللّٰهِ مِنْ كِتَابِ مَالِكِ yani Muvatta. Allah'ın kitabından sonra en sahih, en doğru, en isabetli kitap Malik'in Muvatta'sıdır diye İmam Şafii Rahimullah söylemiştir. O yüzden biz bu kadar kitap arasında yeni programımız olarak yeni ilim barınamacımız yani programımız, hedefimiz olarak neyi seçtik? İmam Malik'in Muvatta'sını seçtik. Tabi inan Allah şahittir. Yani mukaddimeye dair uzatsak o kadar uzar ki Malik'in Muvatta'sı normalde Türkçe yapılan baskılarda tek cilt veya iki cilt olarak sabittir. İbn Abdülber 16 cilt sadece şerh düşmüş ona. Bizim ömrümüz tek tek kelimeleri, her kelimeleri üzerinde durmaya yetmez. Biz gücümüz yettiği kadarı bunlardan öz olan meseleyi anlamamıza dair bize faydası olanları zikrettik. İnşallah bir dahaki dersimizde Allah nasip ederse, takdir ederse ilk bab olan Kitab-ı Salah ile birlikte